Цвіркун. У кожнага чалавека сваё жыццё, свой талент і сваё шчасце. Па характару людзі розныя, але ёсць у некаторых з іх адно агульнае. Яны імкнуцца ў гору і стараюцца стаць як мага вышэй. Разважаючы гэтак, я ўяўляю сабе цыркуль, што стаіць на стале з акуратна разведзенымі ножкамі. Самае высокае месца ў цыркулі – шарнір, што злучае і змацоўвае ножкі цыркуля. Шмат каму здараецца ўзлезці на шарнір, што значыць стаць высока ў людскіх вачах, падбіраць плады і славы і пазіраць на ўсё звысоку. Ды глядзіш, раптам нечакана сарвецца шарніра ці то па сваёй віне, ці то па чужой волі, і стрымгалоў коціцца на ніз, як гэта здарылася з цвіркуном, пра якога я і хачу расказаць. З краю пасёлка на самым канцы вуліцы і крыху наводшыбе пры лесе стаяла старэнькая закінутая хатка. У хатцы жыла бабка-бабылка. Нішто не кідалася ў вочы ў гэтай хатцы, хіба толькі шырокая, прасторная, прысадзістая печ з рознымі пячуркамі, з прыпечкам, пад прыпечкам і ямкамі з двух бакоў прыпечка. Бабка-бабылка заграбала сюды жар і прысыпала яго попелам, каб не гаслі вугельчыкі. Што ажыўляла хатку-хібарку і скрашвала адзіноту бабкі-бабылкі, дык гэта цвіркун. Жыў ён зімою на печы і ўсю ноч нястомна цвіркаў. Песня яго была простенькая, без усякіх кампазітарскіх завітушак. Кампазітарам жа быў сам цвіркун. Самаю адданую слухачкой яго была бабка-бабылка. Яна любіла свайго спевака, называла яго «мой музыкантик-цвіркунок». «Хораша, сардэчна цвіркаеш ты, міленькі мой цвіркуночак, з табою на свеце жыць весялей, каб не ты адну ды зайшлася б тут адна», не раз казала бабка-бабылка. Цвіркун просто рос у сваіх вачах ад такіх слоў бабкі-бабылкі і цвіркаў яшчэ харашэй і яшчэ болей лірычна. Ён мяняў пазіцыі на печы, па коміне прыбіраўся пад самую столь на пячны карнізік, садзіўся там і цвіркаў. Цвірканье яго адтуль даносілася яшчэ галасней. Здаралася і так, што цвіркун залазіў на гару, а зрабіць гэта было не цяжка. Паміж комінам і столлю была невялічкая шчыліна. Праз яе і пралазіў цвіркун. На гары ён выбіраў адпаведнае месца і распачынаў сваю песню. Голас яго ледзь-ледзь далятаў да вуха бабкі-бабылкі. «Ата жэўжык!» – цешылася бабка-бабылка. «Захацелася, бач, ты пацвіркаць на волі. Ну, цвіркай, цвіркай на здаровейка, родненькі мой!» Бабка-бабылка ведала, што яе цвіркунок зноў вернецца на печ, бо печ для цвіркуна – тое самае, што і эстрада для аркестра. Такія штукі прарабляў цвіркун не адзін раз. Праўда, рабіў ён гэта ў цёплае надвор'е пад канец лета. Але цвіркуну адной гары вышкі паказалася мала. Захацелася яму аднойчы сысці не толькі з гары вышкі, але і за межы дворыка бабкі-бабылкі выбрацца. На гары пад шчытом было незашклёнае акенечка. Праз яго цвіркун па сцяне апусціўся на зямлю. Ноч была цёплая і ціхая-ціхая. Натаміўся за дзень вецер і прылёгнуў з крайку лесу, пад пышнымі лугавымі кустамі, пад стагамі і наогул у спакойных мясцінах, каб адпачыць. Яму ж таксама патрэбен адпачынак. А вецер у тутэйшых краях быў найбольшую і найважнейшую асобаю. Усё мясцовае жыхарства, пераважна птушкі, кузулкі, матылькі, паважала яго, услаўляла, складала яму песні, як хто ўмеў. Кожны подых ветру, кожнае слова яго зараз жа падхоплівалі тысячы галасоў. Ды і праўду сказаць было, за што паважаць вецер. Ён ачышчаў паветра ад смугі дыму і туманаў, падмятаў дарогі і сцежкі, наганяў хмары, калі зямлі рознаму стварэнню патрэбен быў дождж. Але калі бывала вецер узлуецца, дык тады сцеражыся. Наробіць такой бяды і такога разбурэння, што і за два тыдні не ачухайся. Вось чаму так паважала вецер насельніцтва лесу, палёў і лугоў. Вецер пачынаў драмаць, натупаўшыся за дзень, вандруючы па свеце. І раптам ён чуе голас, нязвыклы для слыху. Вецер злёгку паваршыўся і стаў слухоўвацца. Гэта спяваў цвіркун, забраўшыся ў верхавіну высачэннай хвой. «Што гэта? Хто так ціўкае?» – ціха, нібы сам сабе прамовіў вецер. «А Гэта шаноўны ветру цверкун так спявае, пачціва адказала ветру сава-начніца, пралятаючы на гэты час непадалёку ад хвоі, дзе наладзіў сабе новую эстраду цверкун. Скажыце, калі ласка, цверкун, які голас? Да гэта проста здольнасць, талент, гаварыў вецер. Ён быў у добрым гуморы. Так вось і здаецца, казаў ён далей, што гэта круціцца залатое калёсца на маленькай срэбранай восі. Вецер быў мастак па часці вобразных выказванняў і крылатых слоў. Апроч таго, ён і сам быў у некаторай ступені музыкант. Хто не ведае, якія песні высвіствае ён у завіруху, якую сам жа наладжвае. Як бы там ні было, ветравы словы былі пачуты і падхоплены тысячамі галасоў. На досвідку другога дня яны абляцілі ўсе ваколіцы, бо іх сказаў не хто-небудзь, а сам вецер. І асабліва пашанцавала залатому калёсцу і маленькай срэбранай восі. Каціліся яны і каціліся па ўсёй акрузе, цверкун стаў знатною асобаю. Аб ім гаварылі, спявалі і шумелі, праслаўляючы надзвычайныя музычныя здольнасці яго. Да цверкуна зляталіся птушкі, каб паслухаць песню, музыку славутага музыканта і аддаць яму даніну павагі і захаплення. Каля новай эстрады на высачэннай хвоі мітусіліся цэлыя клубкі камароў. Ім таксама хацелася пераняць штоколечы з матываў цверкуновай песні, хоць асаблівых матываў там і не было. Прыляталі да цверкуна розныя матылькі і машкара, і ўсе яны так ці іначай выказвалі яму павагу і пашану. Цверкун заганарыўся і звысоку пазіраў на розную драбязу. Ён забыўся нават пра сваю ранейшую сядзібу, пра печ бабкі-бабылкі і пра самую бабку-бабылку. Цверкун быў на шарніры, другімі словамі, у росквіце сваёй славы, і асабліва закружылася галава яго тады, калі ён даведаўся, што вядомы спявак Дрозд прыступае да напісання манаграфіі «Цверкун і яго музычная школа». Але ў жыцці нічога вечнага няма. Ужо адна тая акалічнасць, што спявак Дрозд не толькі адступіўся ад свайго намеру пісаць манаграфію аб музычнай школе цверкуна, але і лапкі свае абмыў, што гэтага рабіць не будзе, гаворыць шмат аб чым. Проста зразумець трудна. У чым жа тут справа? Раскажу, чаму так сталася. Як нам ужо вядома, найважнейшая і самая паважаная асоба ў тутэйшых мясцінах быў вецер. Некалькі дзён і начэй падрад вецер спаў моцным сном. Відаць, яму сніліся нядобрыя сны, бо, прачнуўшыся, ён сярдзіта пазяхаў і адчуваў сябе пагана. І ён зусім забыўся пра цверкуна і пра свае пахвальныя словы яму. Да гэта і не дзіва, у ветру няма вытрыманай сталасці. Сягоння ён дзьме з аднаго боку, заўтра з другога, а той зусім заціхне. Не дарма ж кажуць аб людзях, што мяняюць свае погляды. У яго 7 пятніц на тыдні, або ў галаве яго вецер ходзіць. Было яшчэ цёмна. Ледзь-ледзь на свет займалася, калі прачнуўся вецер. І трэба ж было цверкуну ў гэтую нядобрую хвіліну распачаць сваю песню. Агорнуты славаю, цверкун цвірку ва ўсю моц. Ад гэтага песня яго страчвала сваю мяккасць і лірычнасць. Вецер прыслухаўся. «Каго ж гэта так рана чэрці дрэнчаць?» – прамовіў ён сам сабе і дадаў. «Свяргоча скрыпіць, як нямазанае кола на нямазанай дубовай восі з нямазаным падоскам». Якраз на гэтую пару там пралятала сава-начніца. «А гэта ваша мось цверкун так спявае», – пачціва адказала сава-начніца. «Чорту!» – зашумеў вецер. «Ляці, скажы таму скрыпуну, каб саткнуўся!» Сава паляцела, а летучы выгуквала. «Кі-гі, кі-гі, хо-хо-хо!» Ёй заўсёды было весела, калі хто з блізкіх або знаёмых зрываўся з высокага месца і каціўся ўніз. Падляцеўшы да цверкуна, сава загалёкала. «Заткніся, заткніся! Сціхні!» – так сам вецер казаў. Саве хацелася нагаварыць шмат болей, але недалёкі ўсход сонца палохаў яе, яна спяшалася ў сваё цёмнае дупло. Словы ж яе зрабілі сваю справу. Праз кароткі час уся круга ведала пра трагічнае здарэнне з цверкуном. Яго пачалі высмейваць і кпіць над ім. Спявак знайшоўся, занадта многа забраў сабе ў галаву. Ведай, цверкунок, свой на печы куток. І ніхто не сказаў слова спачування. Пакрыўджаны, зняважаны цверкунок змоўк, не падаваў аб сабе ніякага знаку. На новой, цяпер заціхшай эстрадзе дачакаўся ён цёмнага вечара і ціхенька, каб ніхто не бачыў, падаўся на сядзібу бабкі бабылкі. А як была яна рада, што яе цвіркунок зноў заняў сваю пазіцыю на печы. А калі цвіркун перажыў боль свайго падзення і зацвіркаў, бабка бабылка аж заплакала ад радасці. І гэта была поўная і сапраўдная радасць.